วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธะ4ประเภทพุทธะ4ประเภทก็มีสัมมาสัมพุทธะนะครับประเภทที่1สูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธะท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเดี๋ยวจะขยายความที่สองก็คือพระปัจเจกพุทธะท่านผู้ตรัสรู้เองโดยเฉพาะตนเฉพาะตนแต่ไม่สั่งสอนไม่ตั้งศาสนาจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นพุทธันดรอย่างที่พูดมาบ้างแล้วนะครับประเภทที่สามก็คืออนุพุทธะหรือสาวกพุทธะเป็นผู้รู้ตามได้รู้ตามได้ฟังธรรมแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าประเภทที่สี่คือสุตพุทธะได้แก่ท่านผู้เป็นพระอุสูตรแม้จะยังไม่เป็นพระอริยะยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่เป็นผู้รู้ธรรมมากเรียกว่าสุตพุทธะเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นพระอุสูตรอันนี้เรียกว่าสุตตพุทธะอันนี้ก็ขอขยายความนิดหนึ่งนะครับพระสัมมาสัมพุทธะก็คือท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคือโดยถูกต้องพระธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างที่เราสวดกันว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็เมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามทรงตั้งศาสนาตั้งสังฆมณฑลเพื่อสืบศาสนาต่อไปไม่ต่อมาจนถึงบัดนี้จนปัจจุบันนี้ประเภทที่สองคือพระปัจเจกพุทธะนั่นก็คือท่านผู้ขนขวายหาทางออกจากความมืดขนขวายนะครับมีหลายท่านหรือจำนวนไม่น้อยอ่านว่าขนขวายขวนขอวอนอไม่ใช่สระอ้วนแต่ว่าเป็นสระอ้นเป็นขนขวายนะครับท่านผู้ขนขวายหาทางออกจากความมืดด้วยตนเองเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงตั้งศาสนาไม่มีสังฆมณฑลพระปัจเจกพุทธเจ้านี้จะอุบัติขึ้นในสมัยที่เป็นพุทธันดรคือการที่ว่างจากศาสนาของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเลยไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาเลยเป็นเวลานอกพุทธกาลถ้าท่านเกิดในพุทธกาลและได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นสาวกพุทธะหรืออนุพุทธะไปทีนี้พูดถึงพุทธกาลพุทธกาลนี้ก็มีสองอย่างคือพุทธกาลตามประวัติศาสตร์ก็หมายถึงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่จะถือเอาตั้งแต่ประสูติหรือตั้งแต่ตรัสรู้ก็ได้จนถึงปรินิพพานอย่างนั้นก็ได้แล้วก็พุทธกาลตามความหมายทางศาสนาอันนี้หมายถึงระยะเวลาที่ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ตามในยะนี้ท่านจะเห็นว่าเวลานี้ก็ยังเป็นพุทธกาลอยู่เวลานี้ยังเป็นพุทธกาลอยู่นะครับพุทธกาลตามความหมายทางศาสนาไม่ใช่ความหมายทางประวัติศาสตร์ทีนี้ประเภทที่สามอนุพุทธะหรือสาวกพุทธะเนี่ย หมายถึงท่านผู้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รู้ตามเห็นตามอย่างสูงก็หมายถึงพระอริยบุคคล4จำพวกคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ก็เป็นสาวกพุทธะเป็นอนุพุทธะสาวกสังโฆครับที่ท่านสวดทศกสาวกสังโฆปะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนทีนี้ถ้าเป็นสมมติสงฆ์ท่านก็เรียกภิกขุสังโฆไม่เรียกสาวกสังโฆแล้วในบทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ในสังฆคุณใช้คำว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆถ้ายังเป็นสมมติสงฆ์อยู่คือยังไม่เป็นพระอริยะก็ใช้คำว่าภิกขุสังโฆอย่างเวลาถวายสังฆทานสังเกตนะฮะเวลาถวายสังฆทานเนี่ยภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะข้าพเจ้าขอน้อมถวายแก่ภิกษุสงฆ์ภิกขุสังโฆภิกขุสังคัสสะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆขอภิกษุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทีนี้มาถึงประเภทที่4สุตตพุทธะก็คือท่านผู้รู้โดยการฟังท่านผู้เป็นพุทธะโดยการสดับตรับฟังการศึกษาเล่าเรียนกันเป็นพหุสูตรนะครับพหุสูตรแปลว่าเล่าเรียนมากศึกษามากรู้มากเข้าใจมากในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางพระหุสูตรก็คือพระอานนท์พระอานนท์เถระก็เป็นได้รับการยกย่องว่าเลิศทางเป็นพระหุสูตรฟังมากแต่ว่าคนที่จะเป็นพระหุสูตรก็ต้องมีคุณสมบัติของพระหุสูตรเช่นว่าสุตทะโรสุตสันนิจโจเป็นคนที่ทรงสุตะศึกษาว่าศึกษาเล่าเรียนมากสุตสันนิจโจสั่งสมมากสั่งสมสุตะมากคือว่าได้ยินได้ฟังมากสั่งสมมากทะตาจำได้มากไม่ใช่ได้ยินได้ฟังอ่านมากฟังมากแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยผ่านไปหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไม่พร้อมด้วยคุณสมบัติแล้วก็วัจจสาปริจิตาครองว่าให้ครองถ้าตาวัจจสาปริจิตาว่าได้ครองเวลาจะว่าขึ้นมาก็ว่าได้ครองมนัสสานุเปกขิตาเอาใจเข้าไปใคร่ครวญใคร่ครวญด้วยใจใคร่ครวญทำอยู่เสมอข้อไหนยังไม่ค่อยเข้าใจก็เพ่งพินิจใคร่ครวญมนัสสานุปิกขิตา แล้วก็ดิทธิยาสุปฏิวิตาก็จะแทงทะลุด้วยทิฏฐิคือหมายความว่าเห็นทะลุปลุกโปร่งเห็นได้ทะลุปลุกโปร่งไม่ว่าจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาเข้าใจทะลุปลุกโปร่งทบทวนอีกทีนะครับเผื่อจะตกหล่นสุตตะโรสุตตะสันนิจโยทะตาวัจจสาปริจิตตุปฏิวิทา5อย่างมีคุณสมบัติ5อย่างก็มีเรื่องเล่าเอาไว้ในตำราของเรานะครับในตำราของเราดูเหมือนจะเป็นอัตถกถามหาโคสิงคสารสูตรนะครับอ้างในมงคลทีปนีพาอุสัจจะคาถาว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งอยากจะบูชาพระธรรมการบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาแล้วการได้บูชาพระสงฆ์ก็ได้บูชาแล้ว ทีนี้ทำอย่างไรจะได้บูชาพระธรรมคิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าทำอย่างไรจะได้บูชาพระธรรมทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าก็ให้บูชาภิกษุที่เป็นพระอุสูตสิให้บูชาผู้ที่เป็นพระอุสูตทีนี้ก็พราหมณ์ก็ขอให้ตรัสบอกภิกษุที่เป็นพระอุสูตพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกเองไม่ตรัสบอกเองบอกไปถามภิกษุสงฆ์ก็แล้วกันไปถามภิกษุสงฆ์ก็แล้วกันพราหมณ์คนนั้นก็ไปหาภิกษุสงฆ์แล้วก็ถามว่าถามถึงผู้ที่เป็นพระอุสุตภิกษุสงฆ์ก็บอกว่าพระอานนท์พระอานนท์เถระนั่นแหละเป็นพระอุสุตพราหมณ์ก็ได้บูชาพระอานนท์ด้วยจีวรราคาจำนวนพันราคาเป็นพันนี่คือว่าบูชาผู้ที่มีธรรมมากเป็นครั้งแห่งธรรมผู้ที่เป็นครั้งแห่งธรรมนั่นแหละคือเป็นสิ่งแทนธรรมรัตนะเป็นสิ่งแทนพระธรรมบางทีท่านก็ใช้คำว่าเป็นธรรมเจดีย์ธรรมเจดีย์หมายความว่าเป็นที่บรรจุพระธรรมเป็นที่บรรจุพระธรรมว่าพระเถระของเราบางรูปน่าจะชื่อว่าธรรมเจดีย์เพราะว่าท่านเป็นที่ตั้งของพระธรรมเป็นที่บรรจุอยู่ของพระธรรมฝ่ายคารวาสในสมัยพระพุทธเจ้านี่จิตตะคหบดีนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมกถึกเป็นผู้กล่าวธรรมดีมากก็เป็นธรรมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธรรมไปที่ไหนก็ภิกษุสงฆ์ก็มักจะถามข้อสงสัยแก่กับจิตตกหปฏิจิตตกหปฏิเคยมีภิกษุบางรูปเป็นภิกษุพาลกล่าวร้ายหรือว่ากล่าววาจาไม่ดีต่อจิตตกหปฏิซึ่งเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปขอโทษให้ไปขอโทษจิตตกหปฏิเขาเรียกว่าปฏิสารณียกรรมคือว่าให้ระลึกถึงความผิดแล้วไปขอโทษไปขอโทษคฤหัสถ์ทีนี้มีข้อน่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสบอกแท้เองว่าใครเป็นพระอุสูตทั้งๆที่พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แต่ว่าให้ไปถามภิกษุทั้งหลายทำไมตรัสบอกแท้เองก็เห็นจะถ้าจะให้สันนิษฐานก็เห็นจะเป็นเพราะว่าถ้าพระองค์จัดบอกเองก็อุปัฏฐากหรือเป็นเลขานุการส่วนพระองค์เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเป็นการเล่นพวกเล่นพ้องหรืออะไรทำนองนั้นก็เลยเอาไปถามภิกษุทั้งหลายก็แล้วกันลองดูที่ว่าภิกษุทั้งหลายบอกใครก็ให้ไปบูชาคนนั้นก็แล้วกันนี่ก็พูดถึงสุตตพุทธะนะครับสุตตพุทธะผู้ที่เป็นพุทธะโดยเป็นพระอุสูตอันนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่สี่ก็มีพุทธะอยู่สี่จำพวกตามที่กล่าวมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะกล่าวถึงพระธรรมบางเล็กน้อยตอนนี้นะครับมาถึงวาระที่จะพูดถึงพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมวินัยบ้างเรียกว่าปาพจน์บ้างปาพจน์ปอปลาสระอาเนี่ยนะครับพจน์ก็พจนะเนี่ยปาพจน์บ้างเรียกว่าพรหมเรียกว่าศาสนาบ้างเรียกว่าพรหมจรรย์บ้างเรียกว่าพุทธธรรมบ้างอันนี้มีคำเรียกหลายคำในสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อจวนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าปาพจน์มีศาสดาล่วงไปแล้วอันนี้เป็นสำนวนบาลีของท่านผมก็ถอดออกมาเลยปาพจน์คือคำสอนเนี่ยนะครับหรือศาสนาที่มีพระศาสดาล่วงไปแล้ว พวกเราไม่มีศาสดาอีกแล้วพวกเธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นทำวินัยอันใดที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอในการล่วงไปแห่งเราเมื่อคืนผมก็คืนก่อนผมก็พูดเรื่องนี้นะครับว่าทำวินัยเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อความนี้จากมหาปรินิพพานสูตรพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ178 175ขอโทษครับข้อ141หน้า178ทำวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งนั้นแล้วคำว่าปาพจน์นั้นแปลว่าคำที่เป็นประธานปาพจน์ปาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ปาจารย์นั่นคืออาจารย์ของอาจารย์ปาเจราจริยาหนติเวลานักเรียนเขาสวดไหว้ครูปาเจราจริยาหนติปุณุตตรานุสาสกานั่นนะปาเจราก็คือปาจารย์ปาก่อนก็ได้ปาพจน์แปลประธานก็ได้เพราะนั้นปาพจน์แปลว่าคำเป็นประธานคำที่เป็นหลักก็หมายถึงพระพุทธพจน์นั่นเองพระพุทธพจน์บางทีก็เรียกพระบาลีพระบาลีก็คำถ้าใช้คำว่าพระบาลีก็หมายถึงพระไตรปิฎกต่อมาก็เป็นอัตถกถาอัตถกถาดีกานุดีกาก็ไล่เรื่อยลงมาเป็นหลักฐานชั้นต่างๆ นี่ก็บางทีก็ใช้คำว่าศาสนาคำว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนก็ได้แปลว่าการปกครองก็ได้แต่ที่แปลว่าการปกครองที่แปลว่าคำสั่งสอนนั้นเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่แปลว่าการปกครองก็หมายถึงการปกครองตัวเองพระศาสนามุ่งให้คนปกครองตัวเองได้และเมื่อทุกคนปกครองตัวเองได้ก็จะไม่มีความยุ่งยากในเรื่องการปกครองบ้านเมืองหรือการจัดระเบียบของสังคมทีนี้จะอยู่กันอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่เอาเปรียบกันศาสนาคือการปกครองตัวเองแต่ถ้ายังปกครองตัวเองไม่ได้ก็ต้องถูกปกครองโดยผู้อื่นยิ่งปกครองตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกปกครองมากขึ้นเท่านั้นเช่นว่าปกครองตัวเองไม่ได้ไปทำผิดร้ายแรงจนถึงกับไปติดคุกติดตารางก็ต้องถูกปกครองอยู่โดยตลอดในคนที่ปกครองตัวเองได้โดยการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ก็คือศาสนาท่านว่าเอตังพุทธานศาสนานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายครับนี่ก็ความหมายของพระธรรมยังมีอีกหลายคำครับเดี๋ยวเอาเวลาหมดซะละเอาเท่านี้ก็ได้ครับเอาแค่นี้ก็ได้วันจันทร์หน้าค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้ยังเหลือเวลาอีก5นาทีผมก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็พึงมีแต่ท่านที่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านทุกคนและขอความเจริญพึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกันเนี่ยกับเวลา 20:35 โดยประมาณครับผมวสินทร์ อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่8มีนาคม2542นะครับคราวที่แล้วผมได้คุยกับท่านผู้ฟังเก ี่ยวกับเรื่องพระธรรมคือกำลังคุยว่าข้อใหญ่ในเรื่องพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตรัยและการถึงพระรัตนตรัยนะครับคราวที่แล้วได้คุยเรื่องพระธรรมแล้วก็มาจบลงที่เรื่องศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนบ้างแปลว่าการปกครองบ้างทีนี้ก็จะขอต่อจากคราวที่แล้วนะครับต่อจากวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้พระสาวก60รูปแล้วในปฐมโพธิกาลคำว่าปฐมโพธิกาลหมายถึงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วช่วงต้นเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะต่อข้อความต่อไปก่อนจะได้ต่อเนื่องกันคือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ส่งสาวก60รูปได้สาวก60รูปแล้วในปฐมโพธิกาลก็ได้ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาโดยทรงใช้คำว่าให้ไปแสดงธรรมที่งามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางและงามในที่สุดให้ประกาศพรหมจรรย์ใช้คำว่าให้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตคือความหมายและพยัญชนะคือการใช้ภาษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งอัตคือความหมายและพยัญชนะคือการใช้ภาษาว่าสัตว์หรือบุคคลผู้ที่มีธุลีในจักษุน้อยคือว่ามีกิเลสน้อยก็พอมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมจากประโยชน์ผู้รู้ธรรมก็จักมีเป็นแน่แท้อันนี้เป็นข้อความจากพินัยปิฎกมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่ม4นะฮะข้อ32ทีนี้ผมจะย้อนกลับมาพูดเรื่องปฐมโพธิกาลนิดหนึ่งตะกี้นี่ได้ให้ในยะไว้หน่อยหนึ่งคือว่าระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นี่เขาเรียกว่าปุริมกาลนี่ขอให้ความรู้แวะให้ความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เรียกว่าปุริมกาลปุริมะแปลว่าก่อนปุริมกาลคือการก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในช่วงต้นถ้าแบ่งเป็น3ช่วงก็จะได้ช่วงละประมาณ15ปีแต่ความจริงท่านไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะครับไม่ได้แบ่งอย่างนั้นเอาให้รู้ไปแค่นี้ก่อนคือปฐมโพธิกาลนี่เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วช่วงต้นทีนี้ก็มัชฌิมโพธิกาลก็หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วช่วงกลางก็เป็นช่วงเวลาที่เที่ยวประกาศศาสนาอยู่ในที่ต่างๆแล้วก็อันที่3ก็คือปัจฉิมโพธิกาลหมายถึงว่าหลังจากตรัสรู้แล้วช่วงปลายจวนจะนิพพานหรืออัปรกาลคือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้ถวายเพลิงมีการถวายพระเพลิงและการแจกพระบรมสารีริกธาตุช่วงนั้นเรียกว่าอัปรกาลก็รวมเป็น5การด้วยกันนะฮะที่ท่านเรียกเป็นการตัว5การด้วยกันที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือปุริมกาลปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลปัจฉิมโพธิกาลแล้วก็อัปปรกาลคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพรหมจรรย์ อันนี้ก็เป็นความหมายของพระธรรมทั้งนั้นนะครับมาถึงคำว่าพรหมจรรย์บางทีท่านก็ใช้คำว่าพรหมจรรย์อันนี้ก็คือระบบการครองชีวิตที่ประเสริฐที่ทำให้ความทุกข์เข้าไม่ถึงหรือว่าล่วงทุกข์เสียได้ระบบการครองชีวิตที่ประเสริฐที่ทำให้ความทุกข์เข้าไม่ถึงหรือล่วงความทุกข์เสียได้หมายถึงการครองชีวิตตามหลักศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง ที่พอได้ยินคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยความคิดของคนส่วนมากก็จะคิดไปถึงเรื่องการครองชีวิตโสดหรือว่าการไม่เกี่ยวข้องด้วยกามารมณ์แต่ความจริงแล้วคำว่าพรหมจรรย์นี่มีความหมายมากอย่างน้อยก็มีพรหมจรรย์10อย่างเดี๋ยววันหลังถ้าเผื่อมีโอกาสจะได้คุยกันครั้งหนึ่งเรื่องพรหมจรรย์บางแห่งก็แยกพรหมจรรย์ไว้12อย่างใน12อย่างนั้นการเว้นจากกามารมณ์นั่นก็เป็น1ใน12หรือเป็นเพียง1ใน10เท่านั้นเองอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าศาสนาอยู่ก็คือคำว่าพุทธธรรมพุทธธรรมนี่หมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้าหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามภาวนะของตนเมื่อนักบวชนอกพุทธศาสนาหรือผู้ที่ยังไม่ได้นับถือพุทธศาสนา เห็นพระภิกษุในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนะครับถามพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า เขาก็จะมักจะถามว่าที่ท่านมาเป็นอยู่อย่างนี้ท่านชอบใจธรรมของใครที่ท่านมาเป็นอยู่เช่นนี้ท่านชอบใจธรรมของใครสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะตอบว่าชอบใจพุทธธรรมพุทธะธรรมังข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระพุทธพระพุทธะก็คือพุทธธรรมก็หมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้าระบบการครองชีวิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนระบบการครองชีวิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันนี้ก็คือความหมายเดียวกันกับคำว่าศาสนานะครับมีหลายคำด้วยกันตามที่ผมได้พูดมาเมื่อคราวก่อนนะครับเช่นมีคำว่าปาพุทธบางศาสนาบางพรหมจรรย์บ้างพุทธธรรมบ้างก็เป็นคำเดียวกันเป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้คราวนี้ก็พูดถึงเรื่องพระธรรมต่อนะครับผมจะพูดถึงเรื่องสัจธรรม3อย่างคำว่าสัจธรรมเนี่ย เขียนว่าสะกดสอเสือมหานกาศแล้วก็ทอทหารนะครับทอทหารสอดเสือมให้กะทอทหารสัตธรรมแปลว่าธรรมของคนดีหรือธรรมที่ถูกต้องและสัตธรรมแปลว่าธรรมที่ดีธรรมที่ถูกต้องหรือธรรมของสัตบุรุษท่านจำแนกไว้สามอย่างแต่บางคนอ่านว่าสัตธรรมไม่อ่านอย่างนั้นนะครับอ่านสัตธรรมเฉยๆไม่อ่านสัตธรรมประการที่หนึ่งก็คือปริยัติสัจธรรมปริยัติแปลว่าการศึกษาก็ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนสัจธรรมวินัยคือความรู้ที่เป็นหลักดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาปัญญาพัฒนาตนอันนี้เรียกว่าปริยัติสัจธรรมปริยัตินี่ท่านก็แบ่งไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเช่นว่าอัลคัตภูปมะปริยัติปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนที่เปรียบเหมือนงูพิษ ือว่าศึกษาเพื่อจะโอ้อวดเพื่อจะยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็การศึกษานั่นเองมันมากัดเอามันแว้งมากัดคนเรียนเอาคือว่ายิ่งเรียนไปก็ยิ่งมีทิฏฐิมานะมากขึ้นยิ่งมีกิเลสมากขึ้นยิ่งฟูขึ้นเพราะเป็นเหยื่อของอหังการท่านเปรียบเหมือนว่าคนที่เข้าไปจับงูต้องการจะเอางูไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าไปในป่าไปจับงูทีนี้ก็ไปจับมันที่หางหางมันก็เอี้ยวตัวมากัดเอาถึงตายหรือปางตายคนที่เรียนพระธรรมแต่ก็เรียนไม่ดีเรียนแล้วก็ยกตนข่มผู้อื่นเรียนเพื่อเป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะเพื่อความโอ้อวดเพื่อการแข่งกันอันนี้ก็ ก็โดนปริยัตินั่นเองการศึกษานั่นเองทำร้ายเอา